Альбер Камю. Чужий. Переклад українською. Петро Тарашчук. Скорочено. Читає. Нелогічний. Частина перша. Сьогодні померла мати. Або, може, вчора, не знаю. З притулку я отримав телеграму. Мати померла, похорон завтра. Щиро, співчуваємо. І все. Мабуть, це сталося вчора. Притулок для старих міститься в Маренго, за 80 кілометрів від Алжира. Я попросив у шефа 2 дні відпустки, і він, звичайно, не міг мені відмовити. Але, здається, невдоволено скривився. Мені довелося бігти, щоб устигнути на автобус. Ця поквапність і сама поїздка, коли тіло трусило на вибоїнах, смерділо бензином, мабуть, і стали причиною, що я одразу заснув. Я спав майже всю дорогу. Я одразу хотів побачити матір, але вартівник сказав, що слід зайти до директора. То був сухенький старган з орденом почесного легіону. Він дивився на мене ясними очима і так довго тис мені руку, що я вже не знав, як вивільнитись. Він зазирнув до течки і промовив. «Мадам Мерсо поступила до нас 3 роки тому. Ви були єдиною її підтримкою. Мені здалося, ніби він чимсь дорікає мені, і я взявся пояснювати. Проте він урвав мене. Сину мій, вам нема чого виправдовуватись. Я читав справу вашої матері. Ви не могли забезпечити її потреб. Їй була потрібна доглядачка, а ваша платня дуже скромна. І зрештою, тут вона була щасливішою. Коли ми з матір'ю жили вдвох, вона всякчас тільки мовчки поводила за мною очима. Перші дні у притулку вона часто плакала, адже вона звикла жити вдома. Минуло б кілька місяців, і вона плакала, якби її забрали з притулку. Знову-таки, внаслідок звички. Почасти, мабуть, саме тому протягом останнього року я майже не їздив до неї. Крім того, поїздка до матері забирала увесь недільний день. Директор говорив щось і далі, але я майже не слухав його. Згодом він проказав: «Ви, мабуть, хочете побачити матір? Ми перенесли її до моргу, щоб не пригнічувати інших». Ми перетнули подвір'я, де чимало старих позбиралися купками і розмовляли. Здавалося, ніби там стиха верещать папуги. Підійшовши до дверей невеличкого будиночка, директор зупинився. «Мсьє Мерсо, тут я вже лишаю вас. У разі потреби я буду в своєму кабінеті». Я зайшов до моргу. То була дуже світла, побілена вапном кімната зі скляним дахом. Посередині кімнати на 2 підставках лежала труна із закритим віком. Коло домовини сиділа арабка в білому халаті. Одразу за мною ввійшов вартівник. Він, певно, біг і трохи заїкався. «Труну вже закрили, але я зараз зніму віко, щоб ви могли її бачити». Він уже підходив до труни, як я зупинив його. «Ви не хочете?» – запитав він. «Ні». Вартівник збентежено зупинився, і я зніяковів, відчувши, що такого не годилося казати. Якийсь час він дивився на мене і запитав, але без докору, ніби просто цікавлячись. «Чому?» «Не знаю», – відповів я. Санітарка підвелася і пішла до дверей. «У неї сифіліс», – шепнув мені вартівник. Немов не розуміючи, я глянув на санітарку і побачив у неї під очима пов'язку, що йшла навколо голови. Там, де мав бути ніс, пов'язка була пласка. Кімнату виповняло лагідне надвечірнє світло. Під скляним дахом джищало 2 коджмелів. Я відчув, що мене долає сон. Не обертаючись, я запитав: «Ви давно тут?» 5 років. Старий розповів мені, що потрапив до притулку як злидар. Я зауважив, що зрештою він теж пансіонер. Старий відповів, що ні. Мене вразила манера, з якою він говорив «вони», «інші», а інколи й «старі», розповідаючи про пансіонерів, дехто з яких був не старшим від нього. Але, звичайно, відмінність існувала. Він був вартівник і мав певну владу над ними. Повернулася санітарка. Швидко впали сутінки. Невдовзі вже й ніч загусла над скляним дахом. Вартівник повернув вмикач, і мене засліпив несподіваний спалах світла. Він запропонував принести чашку кави з молоком. Я пив каву, і мені закортіло курити. Я запропонував сигарету і вартівникові, і ми закурили. Знаєте, сказав він перегодом, сюди прийдуть друзі вашої матері і теж чатуватимуть над тілом. Це традиція. Я розімлів. Кава зігріла мене, а з прочинених дверей долинали пахощі ночі та квітів. Мабуть, я задрімав на якусь мить. Я прокинувся від чарудіння. Коли розплющив очі, білі стіни кімнати, здається, засліплювали ще дужче. Переді мною не було жодної тіні, і кожен предмет, кожен вигин та лінія поставали з болісною для ока виразністю. До моргу заходили материні приятелі. Їх було з десяток. Обличчя старих вразили мене тим, що я бачив не очі, а тільки тьмяне світло, яке блимало в павутинні зморшок. Важко було збагнути, чи то старі вітали мене, чи то просто сіпалися їхні голови. Мабуть, усе-таки вітали. На мить з'явилося химерне відчуття, ніби вони судитимуть мене. Згодом одна жінка заплакала, інші вдавали, ніби не чують того плачу. Вона плакала і плакала, хотілося просто не чути її. Ми просиділи так досить довго. Зітхання й ридання згодом чулись дедалі рідше. Жінка гучно сопіла, а зрештою замовкла. Тепер панувала гнітюча тиша. У мене навіть створилося враження, що мрець, який лежав серед них, не має для них ніякого значення. Але тепер я думаю, що то було хибне враження. Над скляним дахом уже розвиднялося. Коли я вийшов на двір, уже щезли останні сліди ранкових сутінок. Понад пагорбами, що відгороджували Маренго від моря, червоніло небо. Вітер, що віяв над ними, доносив запах солі. Подумав про колег зі своєї контори. Ось зараз вони підводяться, щоб іти на роботу. Для мене ця мить завжди була найважча. Подвір'ям пройшов вартівник і сказав, що мене запрошує директор. Треба було підписати кілька паперів. Директор узяв до рук телефонну трубку і звернувся до мене. Погребові служники вже тут. Я зараз скажу їм, щоб вони закрили домовину. Може, ви хочете востаннє поглянути на матір? Ні, відповів я. Пансіонери загалом не повинні ходити на похорон, адже тут йдеться про людяність, зауважив директор. Але в цьому випадку він дозволив супроводити тіло одному давньому материному приятелеві на ім'я Томас Перес. Назвавши це ім'я, директор усміхнувся. Розумієте, йдеться про трохи здитинілі почуття. Він і ваша мати не розлучалися. Смерть мадам Мерсо стала для нього тяжким ударом. Я вважав, що не маю права відмовити йому. Ми зійшли вниз. Коло будинку стояв кюре з двома хористами. Коли ми підійшли, кюре вже випростався і сказав мені кілька слів, уживши звертання «сину мій». Він зайшов до моргу, я за ним. Кюре став читати молитви. Далі все діялося дуже швидко. Кюре, його супровід, директор і я вийшли на двір. Катафалк стояв перед брамою. Лакований, довгастий і блискучий. Коло нього стояли розпорядник, низенький чоловік у кумедному одязі і старий, що застиг у неприродній позі. Я зрозумів, що це месьє Перес. На ньому був креслатий фетровий капелюх, губи тремтіли, сиве, досить гарне волосся не могло приховати звислих і негарних вух, криваво-червоний колір яких на сполотнілому обличчі вразив мене. Палюче сонце тремким маревом пообгортало краєвиди, що були тепер нелюдські та гнітючі. Ми рушили. Я озирнувся. Ззаду, метрів за 50 від нас, дибав старий Перес. Він поспішав і, щоб не втратити рівноваги, вимахував капелюхом. Я почувався розчавленим між сліпучою блакиттю неба і монотонністю чорних барв, чорним полиском асфальту, похмурістю жалобного вбрання і чорнотою лакованого катафалку. У моїй пам'яті збереглося ще кілька образів того дня. Церква і люди на тротуарах, червона герань на могильних плитах, непритомний Перес, що скидався на ляльку, нитки якої обірвалися, руді, аж криваві груди землі, які скочувалися на материну трону. Я важко підвівся, давалася в знаки вчорашня втома. Голячись, думав, що я робитиму сьогодні, і вирішив піти купатись. Сів на трамвай, що їхав до громадських купалень у порту. На пляжі зібралось чимало молоді. У воді я натрапив на Марі Кардона, колишню друкарку з нашої контори, що тоді подобалась мені. Я їй, здається, теж. Я ще був у воді, а вона вже лежала до лілиць зверху на буї. Сміялася, коси заліпили їй очі. Я теж виліз на буй і вмостився поряд із нею. Настрій був причудовий. І, немов жартома, я відхилив голову назад і поклав на її живіт. Марі нічого не сказала, тож я так і лежав. Перед очима відкрилось все блакитно-золотаве небо. Потилицею я відчував, як лагідно пульсує живіт Марі. Напівзадрімавши, ми лежали на буї досить довго. Я запитав, чи не хоче вона ввечері піти в кіно. Марі знову засміялася і сказала, що хоче подивитися фільм, де грає Фернандель. Коли ми одяглися, вона здивувалася, побачивши мою чорну краватку, і запитала, чи я не в жалобі. Я сказав, що померла мати. Вона хотіла знати, коли, і я відповів, що позавчора. Марі здригнулась, але промовчала. Увечері Марі все забула. Фільм інколи був смішний, а інколи просто дурнуватий. Її нога тулилася до моєї. Я пестив їй груди, під кінець сеансу поцілував, але незграбно. Після кіно вона пішла до мене. Коли я прокинувся, Марі вже не було. Повернувся на інший бік, вдихнув з подушки запах солі, полишений косами Марі, і спав до 10-ї години. Потім аж до полудня курив сигарети в ліжку. Пообідавши, я нудився і тинявся по квартирі. Коли мати жила вдома, квартира була затишна, а потім стала завелика для мене. І я переніс до своєї кімнати стіл з їдальні. Я й жив тепер лише в цій кімнаті. Вікно моєї кімнати виходило на головну вулицю передмістя. День був чудовий. Трохи згодом небо захмарилось, і я думав, що насувається гроза. Я ще довго сидів і дивився на небо. День згасав. Небо над покрівлями порожевіло, і коли впали сутінки, вулиці ожили. Потихеньку поверталися з прогулянки родини. Раптом спалахнули ліхтарі, і перші вечірні зорі, що вже горіли на небі, зблідли. Боліла шия, бо я так довго спирався на спинку стільця. Я вийшов купити хліба та локшини, зготував вечерю і поїв стоячи. Хотів ще покурити біля вікна, але повітря було надто прохолодне, і я замерз. Позачиняв вікна і, обертаючись, побачив себе у дзеркалі, край столу зі спиртівкою і шматками хліба. Подумав, що була, як і завжди, нудна неділя. Що мати вже похована, що завтра я знову піду на роботу. І що зрештою нічого не змінилося. Сьогодні я мав у конторі багато роботи. Я працював аж до вечора. У конторі стояла задуха, тож увечері я з насолодою поволі вертався додому вздовж набережних. Небо було ясне, і я почувався задоволеним. А втім, одразу пішов додому, бо хотів зварити собі картоплі. Підіймаючись темними сходами, я зіткнувся з сусідом. У кварталі були чутки, ніби він торгує жіночою плоттю. Та коли його питали про роботу, казав, що працює комірником. Загалом його не любив ніхто. Але він часто розмовляв зі мною і інколи навіть заходив до мене, бо я слухав його теревені. Як на мене, вони були цікаві. Звали його Раймон Санте. Ми піднялися, і я вже збирався йти до себе, коли він сказав: «Знаєте, у мене вдома є кров'янка і вино. Може, з'їсте шматочок зі мною?» Я подумав, що в такому разі не треба готувати вечері, і погодився. Раймон мав тільки одну кімнату і кухню без вікна. Раймон витягнув з кишені досить брудний бинт і перев'язав праву руку. Я запитав, що там у нього. Він сказав, що бився з одним типом, який чіплявся до нього. Я мовчав, і він запитав, чи хочу я бути його приятелем. Я відповів, що мені зрештою байдуже. І Раймон, здається, був задоволений. Дістав кров'янку, підсмажив її на сковороді, поставив склянки, тарілки, прибори і дві пляшки вина. Усе це мовчки. Потім ми сіли. За їжею він став розповідати про свою пригоду. Спочатку трохи вагався. Я знав одну жінку, що, так би мовити, була мені за коханку. Той тип, з яким він бився, її брат. Раймон сказав, що утримував ту жінку. Раймон давав їй тільки на прожиття. Сам платив за найману кімнату і щодня давав 20 франків на харчування. Згодом знайшов у неї квитанцію з ломбарду, яка свідчила, що вона віддала під заставу 2 браслети. Раймон побив її до крові. Увесь вечір я мовчки слухав його. Я випив майже літр вина, і скроні мені горіли. Курив уже Раймонові сигарети, бо моїх не лишилося. Раймон не замовкав. Його дратувало, що він і досі відчуває потяг до тієї сучки. Він запалив сигарету і поділився своїм планом. Він хоче написати їй листа, гнівного і водночас такого, щоб вона пошкодувала про втрачене. Але Раймон сказав, що він навряд чи здатний написати такого листа, і тому йому спало нагадку звернутися до мене. Дістав аркуш паперу в клітину, жовтий конверт, невеличку ручку з червоного дерева і квадратний каламар із фіолетовим чорнилом. Коли він назвав ім'я тієї жінки, я збагнув, що то мавританка. Я написав листа. Раймон був цілком задоволений. Він заклеїв листа, і ми допили вино. Потім трохи посиділи і мовчки курили. Я підвівся. Раймон міцно потис мені руку і сказав, що чоловіки завжди порозуміються між собою. Вийшовши від нього, я причинив двері і постояв хвилинку у темряві, на сходах. У будинку було тихо. Знизу тхнуло чимсь вогким і нечистим. Я чув тільки, як кров гуде у вухах. Я ревно працював цілий тиждень. Учора була субота, як ми й домовлялися, прийшла Марі. Ми сіли в автобус і від'їхали на кілька кілометрів від Алжира, прийшовши на невеличкий пляж. Сонце о 4-й годині вже не пекло нещадно. Через якийсь час Марі торкнулася вустами моїх вуст, її язик освіжив мені губи, і ми з хвилину гойдалися на хвилях. Коли ми одяглися на березі, очі Марі аж сяяли, дивлячись у мій бік. І далі ми вже не розмовляли. Я пригорнув її до себе, і ми сіли в автобус. Вийшли, піднялися до мене і впали нарешті в ліжко. Я не зачинив вікна, і свіжа літня ніч приємно холодила наші засмаглі тіла. Уранці Марі лишилася в мене, і я сказав, що ми разом і пообідаємо. Я вийшов купити м'ясо. Піднімаючись, почув у Раймоновій кімнаті жіночий голос. Марі запитала, чи я кохаю її. Я відповів, що це не має ніякого значення. Але мені здається, що ні. Марі засмутилася. Але готуючи обід, без ніякої причини, знову засміялася так, що я поцілував її. Саме тієї миті ми почули, що в Раймона спалахнула сварка. Спершу лунав пронизливий жіночий голос, потім слова Раймона. «Ти осуканка! Я покажу тобі, як дурити мене!» Глухо гупнуло кілька ударів, і жінка закричала. Але так моторошно, що на сходи одразу повибігали всі сусіди. Марі і я вийшли теж. Жінка невпинно зойкала, а Раймон бив і бив. Поліцай захрюкав у двері, і все стихло. Жінка плакала і приказувала. Він побив мене. Це сутенер. Пане поліцаю, озвався тоді Раймон. Чи дозволяє закон обзивати людину сутенером? Поліцай звелів йому замовкнути. Сказав жінці, що вона може йти додому, а Раймон нехай чекає, поки його викличуть до комісаріату. Раймон зачинився у своїй кімнаті, і люди розійшлися. Марі і я скінчили готувати обід, але їсти їй не хотілося, тож я з'їв майже все. О 1-й годині вона пішла додому, а я трохи поспав. Раймон зателефонував мені на роботу. Сказав, що один з його приятелів запросив мене на неділю до свого літнього будиночка неподалік від Алжира. Я відповів, що охоче поїхав би, але вже пообіцяв провести той день із подружкою. Раймон одразу заявив, що її теж запрошують. Дружина його приятеля зрадіє, що не буде самотня серед чоловіків. Я хотів одразу покласти трубку, бо знав, що шеф не любить, коли нам телефонують з міста. Але Раймон попросив зачекати і додав, що міг би передати запрошення й увечері, але хоче мені дещо розповісти. Увесь день за ним ходять на зирці кілька арабів, і серед них є брат колишньої коханки. Якщо ввечері, заходячи до будинку, ти їх побачиш, то скажи мені. Увечері прийшла Марі і запитала, чи хочу я одружитися з нею. Я сказав, що мені байдуже, але якщо вона хоче, можна й одружитися. Тоді їй захотілося знати, чи я кохаю її. Я відповів їй, як і минулого разу, що це не має ніякого значення. Але я, безперечно, не кохаю її. «Чому ж тоді одружуєшся зі мною?» – запитала вона. Марі тоді зауважила, що шлюб – річ серйозна. Я відповів – ні. Вона принишкла і мовчки дивилася на мене. А потім промуркотіла, що я таки дивний, і вона, безперечно, й кохає мене за це. Потім ми пішли на прогулянку і блукали центральними вулицями. Ми стояли біля мого будинку, і я попрощався з нею. Марі глянула на мене. «І тобі не цікаво, що я робитиму?» Мені, звичайно, було цікаво, але я не думав про те. І саме за це вона мені дорікала. Побачивши, що я збентежився, вона знову розсміялася і, підставляючи вуста, всім тілом пригорнулася до мене. У неділю я ніяк не міг прокинутися, тож Марі була змушена гукати і торсати мене. Ми не снідали, бо одразу збиралися купатись. Виходячи, ми постукали до Раймона у двері. Він відповів, що вже йде. Марі радісно підстрибувала, раз по раз кажучи, який гарний день. Напередодні ми ходили до комісаріату, і я посвідчив, що жінка ошукала Раймона. Його відпустили, обмежившись засторогою. Ми ще навіть не вирушили, як Раймон миттю дав мені знак подивитися вперед. Я побачив кількох арабів, що поспиралися на вітрину тютюнової крамнички. Раймон, вочевидь стривожившись, сказав, що другий зліва – це той тип, який чіплявся до нього. Ми сіли в автобус. Раймон, здається, заспокоївся і невпинно жартував з Марі. Я бачив, що дівчина подобається йому, але вона майже не відповідала на жарти. Лише інколи, сміючись, поглядала на нього. Раймонів приятель мешкав у маленькому дерев'яному будиночку на краю пляжу. Раймон представив нас. Його приятеля звати Масон. То був високий і дебелий чолов'яга з широкими плечима. А поряд з ним – невисока, кругла і люб'язна жіночка з паризьким акцентом. Масон одразу сказав, щоб ми почувалися як удома, і що в нього є смажена риба. Його дружина й Марі саме сміялися над чимсь. Мабуть, уперше я справді замислився над тим, що збираюся одружитися. Масон хотів купатися, ми пішли втрьох. І Марі одразу кинулася у воду. Я пірнув. Масон заходив у воду повільно і поплив тільки тоді, коли вже не діставав дна. Він плив брасом, і то поганенько. Тож я лишив його і наздогнав Марі. Вода була холодна, і я плавав з насолодою. Ми з Марі запливли досить далеко і відчували узгодженість і наших рухів, і нашого задоволення. Коли ми повернулися, Масон уже гукав нас. Їжа була смачною. Усі ми їли, не розмовляючи. Масон пив багато вина, раз по раз доливаючи й мені. За кавою голова моя обважніла, і я багато курив. Марі сказала, що лишиться допомогти мадам Масон. Мала парижанка заявила, що для цього треба спровадити всіх чоловіків. Усі троє ми зійшли вниз. На пляжі не було більш нікого. Гарячий дух, що піднімався від розпеченого каміння під ногами, обпікав легені. Ми попрямували до води і пішли вздовж берега. Тієї ж миті я помітив на краю пляжу і досить далеко від нас двох арабів у комбінезонах, що йшли в нашому напрямі. Я глянув на Раймона і почув: «Це він». Ми йшли далі. Араби йшли повільно, але були вже набагато ближче. Ми не сповільняли ходи, і Раймон сказав, що в разі сутички ти, Масоне, візьмеш собі другого, я беру свого типа, а якщо з'явиться ще хтось, то він, Мерсо, буде твій. Відстань між нами щораз скорочувалася. Раймон пішов просто до свого типа. Я погано чув, що він казав йому, але той уже намірявся утнути якусь дурницю. Раймон тоді вдарив першим і одразу гукнув Масона. Масон підійшов до призначеного йому араба і двічі вдарив з усієї сили. Раймон повернувся до мене і дав мені револьвера. «Обережно, у нього ніж!» – крикнув я! Але рука і рот у Раймона були вже порізані. Масон стрибнув уперед, але другий араб уже підвівся і став позаду озброєного. Ми не наважувалися ворушитися. Араби повільно заткували, не спускаючи з нас очей і ножем тримаючи нас на відстані. Побачивши, що до нас уже далеченько, вони чимдуж утекли, а ми, мов прикуті, стояли під сонцем. Масон миттю сказав, що знає одного лікаря, який щонеділі відпочиває на плато. Раймон пішов із Масоном, а я став пояснювати жінкам, що сталося. Мадам Масон плакала, Марі сполотніла. Ті пояснення, зрештою, набридли мені. Я замовк і курив, споглядаючи море. Усе навколо пламеніло й далі. Набігаючи на пісок дрібними хвильками, швидко і астматично дихало море. Я повільно плентався до скель. Голова аж набрякла від сонця. Удалині я бачив невеличку темну пляму скелі серед сліпучого гало зі світла та морських випарів. Я хотів чути жебоніння води, прагнув утекти від сонця, від зусиль, жіночих сліз, знайти нарешті затінок і відпочити. Уже майже дійшовши до джерела, я побачив, що Раймунів араб повернувся. Він був сам. Він лежав горілиць, заклавши руки за потилицю. Тільки-но побачивши мене, араб трохи підвівся і запустив руку до кишені. Я, звичайно, стиснув Раймонів револьвер, що був у піджаку. Уже 2 години, як не рухався день. 2 години, як він кинув якір в океані розплавленого металу. Я подумав, що мені досить розвернутися, і все закінчиться. Але увесь тремкий, напоєний сонцем пляж штовхав мене далі. Я ступив кілька кроків до джерела, а раб не ворухнувся. Неспроможний далі витримувати той пекучий вогонь, я ступив уперед. Я знав, що це безглуздо, бо від того, що я ступив крок, сонце не зникне. Але я таки пішов уперед. Ступив той єдиний крок. Цього разу араб, не підводячись, витягнув ніж і загрожував ним. Світло відбилося від сталі, і немов довжелезний меч ударив мене по голові. Той блискучий метал роз'їв мені повіки і випалив сповнені болем очі. І тоді все навколо захиталося. Море слало важкий палючий віддих. Небо, здавалось, репнуло і плаче вогненним дощем. Усе моє єство напружилось. У руці я затис револьвер. Гашетка подалася. Я відчув гладеньке руків'я зброї. І саме отак. Сухим і водночас оглушливим звуком усе й почалося. Я струсив піт і сонце. Збагнув, що я знищив і врівноваженість дня, і виняткову тишу пляжу, де я був щасливим. І тоді я ще 4 рази вистрелив у нерухоме тіло. Немов лихо, 4 рази, коротко, вдарило в мої двері.